اور کافروں کے لیے اللہ تعالی کے یہاں بڑا دردناک عذاب ہے. یہودی لوگ مدینہ منورہ میں بہت زیادہ تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. حالانکہ مدینے میں ان کے تین بڑے بڑے خاندان ہیں. ایک بڑی بے ادبی تو یہ کی کہ حضور کو انہوں نے مانا نہیں. دوسری بڑی بے ادبی یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے. مجلس میں آ کر کے وہاں حضور کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں. اور یہ بہت چالاک قوم ہے, بڑی چالاکی کے ساتھ, بہت ہوشیاری کے ساتھ یہ لوگ بے ادبی کرتے تھے. ان کا ناپاک ارادہ یہ تھا کہ ہم حضور کی بے ادبی کرتے بھی رہے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئے. اب ایک بات ہے کہ اس زمانے میں مائک وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا, مجمع زیادہ ہوئے, بعض مرتبہ پیچھے تک بات نہیں پہنچ سکتی, کسی کو کوئی بات سنائی نہیں دیتی, تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, ذرا ہم کو بات سمجھا دو. پیچھے تک آواز نہیں آئی, لیکن یہ یہودی لوگ تو باقاعدہ پلان بناتے تھے تکلیف دینے کا, ستانے کا. مجلس میں آ کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اشارے بازی کرتے رہتے ہیں, کھیل مستی طوفان میں لگے رہتے ہیں. پھر جان بوجھ کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے, راہینا, یہ ایک لفظ ہے. اس لفظ کے ڈبل ڈبل میننگ ہوتے ہیں, بلکہ تین میننگ ہوتے ہیں. ایک مطلب اور میننگ تو اس کا یہ ہوتا جو اچھا مطلب, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ نے فرمائی, جو نصیحت آپ نے کی, وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئی, آپ تھوڑی ہماری رعایت کر دو, پھر ذرا بول دو, ہم سن لے رہے سمجھ لے رہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پورے ادب کے ساتھ کوئی کہے کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, سمجھا دو. لیکن اس کا ایک دوسرا غلط اور گندا مطلب بھی نکلتا تھا. یہودی لوگوں کی جو زبان ہے, جو ان کی لینگویج اور بھاشا ہے, وہ عربی سے ذرا الگ بھاشا ہے. وہ لوگ عبرانی زبان بولتے ہیں, جس کو ہبرو بھاشا کہتے ہیں. उनकी बोलचाल में, उनकी भाषा में ये जो रायना लफ्ज होता था उसका मीनिंग गाली का होता था। पागल का माना होता था, अहमक और बेवकूफ का माना होता था। और कभी कभी ये लोग ये लफ्ज बोलते तो जरा खींच के, दबा के, जानबूझ के राईना ऐसा बोलते, जिसका माना होता था जानवर को चराने वाला चरवाहा। अब सब के बीच में भरी मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे राईना, और लोगों को यूं शो करते, दिखलाते कि हम तो हुजूर की बात दूसरी मर्तबा सुनना चाहते हैं, और अंदर अंदर इस लफ्ज को बोल के मीनिंग होता था हुजूर को नऊज़ु बिल्ला ये लोग गाली देते थे, नऊज़ु बिल्ला हुजूर को बेवकूफ और अहमक कहते थे। ये यहूदी लोग हुजूर के सामने बैठकर मजलिस में सबके बीच में बेअदबी करते थे, और फिर अंदर अंदर खुश होते थे, किसी को पता नहीं चला, किसी को मालूम नहीं हुआ, हमने कितनी चालाकी से जो है इनकी बेअदबी कर दी। अंसारी सहाबा में हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हो उनकी भाषा को समझते थे, तो हजरत साद समझ गए कि ये लोग हुजूर की बेअदबी कर रहे, तो उन्होंने कहा कि देखो आइंदा मजलिस में ऐसी बात कोई नहीं बोले, वरना फिर मैं तलवार से उसको उड़ा दूंगा जो बोला। तो तुम इतना ख्याल नहीं करते कि अल्लाह के नबी की बेअदबी कर रहे हो, और अल्लाह ताला जो सब लोगों के दिल की बात को जानने वाले, सबके दिलों की नीयत को जानने वाले, उनके छुपे हुए सीक्रेट प्रोग्राम को भी अल्लाह जानते हैं। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को सातों आसमान से भेजा कुरान की आयत लेकर के, फरमाया कि इन यहूदियों से कहो कि मजलिस में आओ तो ध्यान से हमारे नबी की बात को सुनो, कोई इशारा, खेल, मस्ती, मजाक अल्लाह के नबी की मजलिस में नहीं होना चाहिए, ध्यान से बात सुनो, और अगर कभी बात नहीं पहुंचे, आवाज नहीं पहुंचे, तो तुमको धीमे से कहने का वंजुर ना हुजूर, एक नजर करम हम पर हो जाए, हुजूर जरा हम पर तवज्जो फरमा दीजिए, ये बात हमको जरा थोड़ी और समझा दीजिए, का पूरे इकराम के साथ, दिल के अदब के साथ, पूरे एहतराम के साथ दरख्वास्त करो, और तुम बेअदबी करोगे, गुस्ताखी करोगे तो अल्लाह ताला तो जानते हैं, और जो ऐसी बेअदबी करेगा, ऐसी गुस्ताखी करेगा तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे लोगों के लिए सख्त अजाब होगा। और जाहिर बात है कि ऐसी बेअदबी कौन करेगा जिसके दिल में ईमान नहीं होगा, ईमान जिसके दिल में नहीं होगा वही आदमी इस तरह बेअदबी और गुस्ताखी कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, जो लोग इस तरह हमारे नबी की بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں ایک بات سمجھ لو اچھی طریقے سے، کچھ لفظ ایسے ہیں کہ ہمارے اردو کے اندر کسی معنی میں آتے ہیں، عربی میں کوئی اور معنی میں آتے ہیں، گجراتی میں کوئی اور معنی میں آتے ہیں، سب لینگویج کے اندر اس کے الگ الگ ایک لفظ، لیکن لینگویج بدلے گی، بھاشا بدلے گی، معنی بدل جائے گا۔ تو جو لفظ، جو ورڈز، جو شبد ایسے ہوں کہ لینگویج اور بھاشا بدلنے سے اس کے معنی بدلتے ہو، تو ایسے شبد بولنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خاص طور پر جب کوئی دین کی بے ادبی کی بات ہوتی ہو۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، سالہ، ہمارے گجراتی میں یہ گالی کے معنی میں آتا ہے، گالی دینے کے لیے، اور پھر یہی لفظ ہم اپنی بیوی کے بھائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک طرف اس میں گالی کا معنی، ایک طرف بیوی کے بھائی کے لیے۔ اس کے لیے اردو زبان کے اندر بہت پیارے پیارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بیوی کے بھائی کو کہتے ہیں برادر نسبتی، میرے نسبتی بھائی ہے، میرے بچوں کے ماموں ہیں۔ بات وہی، لیکن کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے اس کے اندر۔ اور ہمارے یہاں تو جو سالہ لفظ گالی کا، وہی لفظ ہم بیوی کے بھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور امام بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو بے ادبی آئی ہے، یہ زمانے جاہلیت میں، جاہلیت کے دور میں، جب عورتوں کو لوگ ذلیل اور رسوا کرتے تھے، اس زمانے سے یہ چل رہا ہے کہ بیوی کا انسلٹ، اس کو ذلیل کرنا، تو اس کے بھائی کا بھی انسلٹ اور اس کو بھی ذلیل کرنا۔ اور آج تک ہمارے معاشرے کے اندر، سماج میں، یہ چیز ایسی دماغوں میں گھسی ہوئی ہے کہ ہر بہنوں یہ سمجھتا ہے کہ جو بیوی کا بھائی ہوئے وہ تو میرا نوکر بن کے رہے، میں بڑا، میں وہ چھوٹا بن کے رہے، اور ہمیشہ وہ بھائی جان کر کے میں اس بیچارے کی جان کھاتا رہوں، وہ مجھے بھائی جان کے بھی میں اس کی جان کھاؤں۔ یہ کہاں سے لائے، یہ اونچ نیچ کہ میں بہنوں ہی ہو گیا تو بڑا ہو گیا، اور یہ میری بیوی کا بھائی ہے تو یہ ہمیشہ مجھے نیچے رہے۔ وہ اگر رشتے داری کی وجہ سے آپ کا اکرام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ اکرام کرو، اس کا احترام آپ بھی کرو۔ دیکھیے کتنی عجیب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو کعبۃ اللہ تھا، وہ کیسا کعبہ تھا؟ آج جو کعبہ شریف ہے اس سے وہ بڑا تھا، اور حتیم کی جو دیوار ہے، یعنی ابھی کے کعبہ سے تقریباً 4-5 ہاتھ لمبا کعبہ تھا حتیم والی سائیڈ میں، اور 2 دروازے تھے۔ ابھی جو دروازہ ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ میں دوسرا دروازہ، اللہ ہمیں بار بار لے جاوے وہاں۔ تو غور کرنا، دوسری سائٹ کے اندر پیلی پیلی پٹی کے اسکیچ بنے ہوئے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے دروازے کے، اور دونوں دروازے زمین کے لیول پر تھے تاکہ آرام سے دونوں دروازے کھول لیں، ایک دروازے میں سے حاجی جاوے، دوسرے دروازے سے نکل جاوے، کسی کتنی اچھی سسٹم دی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے, ابھی کھلم کھلے حضور کو نبی ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا, تو کعبہ کی عمارت بہت پرانی ہو گئی, تو قریشی لوگ متولی تھے, انہوں نے کہا کعبہ نیا بناؤ. تو انہوں نے چندہ شروع کیا. یہ قریشی لوگ بت پرست تھے, 360 مورتیاں کعبہ کے چاروں طرف رکھ کے اس کی عبادت کرتے تھے. لیکن اللہ کے گھر کا کتنا احترام, کتنا ادب ان کے دل میں, کہ چندہ چالو کیا تو اعلان کر دیا اللہ کے گھر میں جو پیسہ دو گے وہ 100% 100% حلال کا ہونا چاہیے, ایک پیسہ بھی حرام کا اللہ کے گھر میں نہیں آنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ مسجد میں, مدرسوں میں, دین کے کاموں میں ہم 100% حلال کا دے دیں, چاہے کم دے دیں. اب چندہ جمع ہو گیا, پھر انہوں نے بنانا چالو کیا, بان کام شروع کیا. اور آج دنیا میں الٹا ہوتا ہے, پہلے انجینئر سے نقشہ بنوائیں گے, کوٹیشن نکلوائیں گے, اور اس کے بعد پھر چندہ کریں گے. کہیں گے اتنا بجٹ, یہ تو پورا کرنا ہی کرنا ہے, کہیں سے بھی حلال کا, حرام کا, جھوٹ کا, سود کا, زکات کا, کیسا بھی, لیکن یہ بجٹ پورا کرنا ہے. اور قریشیوں نے کیا کیا, پہلے چندہ کیا حلال پیسے کا, پھر بان کام شروع کیا. اب پیسے کم خرچہ زیادہ, کعبہ بڑا ہے پیسے کم ہے تو کیا کرے. تو قریش کے جو ذمہ دار متولی لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کا گھر چھوٹا بنائیں گے, کعبہ کچھ زمین کھلی چھوڑ دو چلے گا, لیکن اللہ کے گھر میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں لگائیں گے. کیسے جذبات تھے ان کے دلوں کے. اللہ آج کے مسلمانوں کو یہ جذبات عطا فرمائے, خصوصاً مسجد مدرسہ دین کے کام کرنے والوں کو. اب انہوں نے پوری جگہ چھوڑ دی آگے کی سائڈ کی, جدھر میزاد رحمت ہے وہ پانی گرنے کا اوپر نالا ہے, ادھر چار ہاتھ پانچ ہاتھ کی جگہ پوری چھوڑ دی کہ بان کام ادھورا رکھو, کم کرو. پیسے کم ہے تو بان کام چھوٹا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ دو دروازے میں سے ایک دروازہ کینسل کر ڈالا اور دروازے کی ہائٹ اونچی کر ڈالی. اس میں ذرا سی ان کی نیت گڑبڑ تھی. نیت یہ تھی کہ ہم جس کو چاہے وہی کعبہ میں جا رہے ہیں, اسی لیے ایک دروازہ رکھو ذرا اونچا رکھو, ہر ایک نہیں جاوے. اس موقع پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کی پتھر اٹھا اٹھا کے لائے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا گھر بنتا ہو تو صرف چندہ دے دینے سے کام نہیں چلتا, کچھ نہ کچھ ہمیں خود کام بھی اندر کرنا چاہیے. جیسے حضور پتھر اٹھا کے لاتے تھے, جتنا ہو سکے, کبھی مسجد کا کام ہو رہا ہے, مدرسے کا کام ہو رہا ہے, پانی چھڑک دیا, کبھی دو چار پانچ اینٹ یہاں سے وہاں اٹھا کے رکھ دی, کچھ نہ کچھ کام تو اللہ کے گھر میں ضرور کرنا چاہیے چندے کے ساتھ ساتھ, تو ثواب زیادہ انشاءاللہ ملے گا. بات ہو گئی, کعبہ بن گیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا, پھر حضور مدینے گئے، مدینے سے پھر 8 سال کے بعد پھر مکہ تشریف لائے، اب تو کوئی کمی نہیں تھی، ہزاروں صحابہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے فتوحات ہوئی، مال بھی آ رہا ہے، حلال کا مال ہے۔ حضور چاہتے تو پھر سے کعبہ شریف نیا بنواتے، وہی نقشے پر جو ابراہیم علیہ السلام والا نقشہ تھا۔ اور حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا بھی کہ عائشہ، دل چاہتا ہے کہ میں کعبہ نیا بنواؤں، جو میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ تھا، جتنی جگہ چھوڑ دی وہ اندر لے لوں، دو دروازے کر دوں، سیم ابراہیم علیہ السلام جیسا کعبہ بنواؤں۔ یہ آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا بھی، لیکن پھر آگے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں کعبہ توڑ کے نیا بنانے جاؤں گا تو یہ لوگ سوچیں گے کہ دیکھو ہر چیز میں یہ نیا نیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضور نے صبر کیا، کعبہ نیا نہیں بنایا، یہ سیکھنے کی چیز ہے ہمارے لیے۔ ہمارے کسی کام کی وجہ سے کوئی بھی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہو تو ہمیں صبر کر کے بیٹھ جانے کا، لیکن فتنہ نہیں ہونے دینے کا۔ آج تو نعوذ باللہ ہم جان بوجھ کے ایسے کام کرتے جس سے فتنے کھڑے ہوئے۔ فتنے دبنے چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ایسی بات بولے، ایسے کام کرے جس سے فتنے اور زیادہ پھیلے، یہ تو بہت بری عادت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور ایک اشارہ فرما دیتے پورا کعبہ بن جاتا نیا، وہ تو جان دینے والے صحابہ تھے، کعبہ بنانا کوئی مشکل تھا؟ نہیں بنایا حضور نے، صبر کیا حضور نے، یہی کہ کوئی نیا فتنہ کھڑا نہ ہو جائے اور کوئی نئی بات نہ آ جائے، لوگ غلط فہمی میں پڑ نہ جائے، حضور نے رہنے دیا۔ بہت بعد میں پھر ایک مرتبہ ایسا بنایا گیا، پھر توڑا گیا، پھر کہا کہ ایسا ہی رہنے دو جیسا قریش نے بنایا تھا۔ اسی لیے یہ خاص نصیحت اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمائی، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ 105 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر لوگ چاہے اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بھلی بات اترے، حالانکہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت اس کو خاص عطا فرماتا ہے، اس کے لیے رحمت کو خاص کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہودی لوگ بہت چالاک قوم تھی، حضور کے زمانے میں بھی کبھی کبھی آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے کہ حضور ہم تو آپ پر ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن ہم یہ ذرا دیکھ رہے تھے کہ ہمارا یہودی مذہب اچھا ہے یا اسلام مذہب اچھا ہے، ذرا ہم کمپیئر کر رہے تھے، ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے، کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ اسلام میں اگر کوئی خوبی ہوئے تو ہم ایمان لا رہے ہیں، لیکن ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں आपके मजहब में कोई खूबी हमको दिखती नहीं है, इसीलिए हम यहूदी मजहब छोड़ के इस्लाम लाना नहीं चाहते। कितनी बड़ी शरारत, कितनी बड़ी बेअदबी। हालांकि अल्लाह ने इस्लाम के अंदर हुजूर के मुबारक दीन में जो खूबियां रखी, वो खूबी दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं। और इन लोगों का ये भी कहना था, सब यहूदी कहते, ईसाई लोग कहते, अरब के मुशरिकीन लोग कहते, उनको पेट के अंदर तकलीफ ये हुई कि अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाया। उनकी तो चाहत ये थी कि आखिरी नबी तो कोई हमारे खानदान का आदमी हो, बनी इसराइल खानदान का आदमी हो। ये बनु इस्माइल ने, हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की औलाद में कैसे अल्लाह के नबी बन गए? इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम, जिनके गर्दन पर छुरी चलाने के लिए मीना ले गए थे, उन्हीं के खानदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम पैदा हुए। तो ये उनको उनसे बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता कि हजरत इस्माइल की औलाद में कैसे अल्लाह के आखिरी नबी आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। ये अरब के मुशरिकीन काफिर यूं सोचते थे कि किसी बड़े मालदार और रईस को अल्लाह अपना नबी बना दे, एक यतीम बच्चे को अल्लाह ने अपना नबी बना दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नबी बनाना, ये पैगंबर बनाना, ये रसूल बनाना, ये तो मेरे इख्तियार और मर्जी की बात है। कब से, अभी तो दुनिया पैदा भी नहीं हुई थी, तब से ये फैसला हो चुका था कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अपना आखिरी नबी बनाएगा। ये तो बहुत पुराना खुदा का फैसला है, और अल्लाह जिसको चाहे अपना नबी बनाए, तुम कौन होते हो बोलने वाले? अल्लाह सुबहानहु व तआला हम सबको दिलो जान से हर हमेश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब अता फरमाए। हर तरह की बेअदबी गुस्ताखी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। देखो एक बात समझ लो, आजकल दुनिया के अंदर कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, और उनका नापाक मकसद क्या होता है? मुसलमानों को भड़का देना, मुश्ताइल कर देना, और मुसलमान वाकईतन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी चीज है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दे रहे हुजूर के वास्ते, लेकिन साथ में एक बात भी जहन में रखो अच्छी तरीके से, इन दुश्मनों को जोरदार जवाब हम कैसे दे सकते हैं? इनकी बदमाशी, इनकी शरारत, ये कार्टून बनावे, फिल्म बनावे, इसका जोरदार जवाब कैसे हो सकता है? एक तो वो तरीका है जो मुसलमान लोग करते हैं आमतौर पर, लेकिन एक और साथ में बात समझा, अल्लाह आइंदा ऐसा कोई मौका न लावे, ऐसे दुश्मनों को भी अल्लाह सही समझ अता फरमा, और हुजूर की मोहब्बत अल्लाह उनके दिल में भी पैदा फरमा। कभी ऐसा मौका हो तो कोई एक ऐसा काम करे اپنے یہ کرنے کا کہ 1000 سنت ہم زندہ کریں گے. ایک ایسا موقع ہے 1000 سنت ہم زندہ کریں گے کہ بھائی اس نے ایسا کارٹون کیا تو 1000 مسلمانوں نے الحمدللہ چہرے پہ داڑھی رکھ لی, 1000 مسلمانوں نے سنت طریقے سے کپڑے پہننے شروع کر دیا. تم 1 کرو ہم 1000 سنت زندہ کریں گے. تو دیکھو یہ کارٹون کیسے بند ہو جاتے ہیں, ان کا تو ناپاک مقصد ہے بھڑکانا, لیکن جب ہم سنت زندہ کریں گے تو یہ تو سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اپنے نبی کی سنتوں کو اور زندہ کر رہے ہیں. یہ ہے اس کا بہترین علاج ایسے لوگوں کا. اللہ تعالی ہم سب کو واقعی حضور کی سنت پر عمل کرنے والا بنا. مطلب پوچھا ہے کہ عتیقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, جہنم سے آزاد ہونے والی یا آزاد کرنے والی. کعبہ شریف کے اوپر پہلی نظر پڑنے پر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ حدیث روایتوں میں ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت مومن کی دعا قبول فرماتے. تو ایک مومن کو کیا چاہیے؟ دنیا اور آخرت میں اللہ راضی ہو جائے, اس سے بڑی اور کیا دعا ہو سکتی ہے؟ محمد یحییٰ کینسر کی بیماری میں ہے, اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. کسی نے سوال کیا ہے کہ بڑے جانور کے اندر کتنے حصے قربانی کے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں, اس میں مرحوموں کا حصہ بھی لگا سکتے ہیں بلکہ لگانا چاہیے. ابا اماں دادا رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ان سب کے نام کی بھی قربانی کرنی چاہیے, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قربانی کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ ثواب ملے گا. کسی نے سوال کیا ہے کہ حج میں جانے والے حاجی مینا میں قربانی کرتے ہیں تو گھر والی قربانی کرنا ضروری ہے؟ دیکھو مسئلہ سمجھ لو, .99.99% حاجی ہمارے 15 دن مکہ مکرمہ میں ضرور رہتے ہیں, ٹوٹل 15 دن. آج کے حالات کے اعتبار سے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں, تو وہ ہو جاتے ہیں مکہ میں مقیم, لہذا ان کو مینا عرفہ مزدلفہ میں ظہر عصر عشاء یہ سب نمازیں پوری 4 پڑھنے کی, قربانی بھی 2 کرنے کی. ایک تو قربانی جو ہر سال واجب ہوتی ہے روٹین والی قربانی, اور وہ روٹین والی قربانی اپنے وطن میں انڈیا میں بھی کر سکتے ہیں, اور دوسری قربانی جس کو دم شکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا موقع عطا فرمایا, ایک سفر میں عمرہ اور حج دو ہو گئے, تو اس کا شکرانہ ادا کرنے کی جو قربانی ہوتی ہے وہ وہی مینا میں ہوتی ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, وہ حج کے شکرانے کی اور یہ ہر سال کی روٹین والی. تو یہ 2 قربانی کرنی ہے. طواف کیا ہوا دورا ہاتھ میں باندھ سکتے ہیں؟ یہ سب جو ہے غلط چیز ہے. طواف کے درمیان دعا مانگ لو, یہ کافی ہے, یہ دورے سے کچھ نہیں ہوگا, دعا سے انشاءاللہ کام بنے گا. مصلی کے اوپر مکہ اور مدینہ شریف کے جو پوسٹر ہوتے اس کے اوپر بھول سے پیر پڑتا ہے تو وہ سب بے ادبی ہوتی ہے, تو وہ چلے, ایسے پوسٹر والے مصلی رکھو ہی مت. یہاں کسی نے رکھا ہے تو وہ بھی بدل لے, میری تو رائے یہی ہے اس طرح کے پوسٹر والے مسلے کے بجائے سمپل پلین مسلے رکھو تو انشاءاللہ جو ہے اس میں بڑی خیر اور بھلائی ہے. افضل وہی ہے, بغیر ڈیزائن والے سادے سمپل مسلے بچھانا ہی افضل ہے. زکات کے پیسے سے عمرہ کر سکتے ہیں, کیا ضرورت ہے زکات کے پیسے سے عمرہ کر سکتے ہیں. بھائی زکات تو غریبوں کا حق ہے, دو غریبوں کو, غریب لوگ اپنی ضروریات پوری کرے, اپنا کام کرے. اگرچہ کوئی آدمی قرض لے کر کے عمرے میں گیا اور قرض چکانے کی اس کے اندر طاقت نہیں, ایسا غریب ہے, تو زکات کے پیسے سے اس کا قرضہ عمرے والا چکا سکتا ہے, جائز ہے. بھائی آمباواڑی کالی پل کی مسجد کو بڑھانے کا پروگرام ہے, بازو میں زمین مل رہی ہے, وہ بھی خریدنی ہے, تو اس کے لیے سب حضرات سے درخواست ہے کہ دل کھول کر کے اس نیک اور مبارک کام کے اندر مدد کرے, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. بڑا لمبا چوڑا بجٹ ہے. اور حج کے پرچے جس میں مدینہ منورہ کی زیارت, عرفات کی دعا, حج کے پانچ دن دوسری دعائیں, وہ پرچے چھپے ہیں, جو لوگ حج میں جانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے لے لیں, مشتاق سے, خواجہ سے, کسی سے بھی درود شریف پڑھ لو. میں انشاءاللہ آنے والے اتوار کو حج کا سفر ہے, آئندہ پیر کو تو انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے, آپ کی تو یاد آئے گی انشاءاللہ. اور جیسے ہر سال آپ حضرات کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں, انشاءاللہ اس سال بھی دعا کریں گے. جیسے کہ میں ہر سال جاتے ہوئے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے وکیل بنا دو کہ آپ کی طرف سے میں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کروں, تو اس سال بھی میں وکیل بن جاؤں آپ کی طرف سے. اسی لیے اب جو ہے پانچ تاریخ والی جو پیر آئے گی, یعنی پانچ نومبر والی, انشاءاللہ وہ پانچ نومبر والی پیر کو مجلس ہوگی, درود شریف پڑھو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم غفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے دلوں کو مزکا مجلا محلہ بنا دے. اے اللہ تیری رضا, تیری محبت, تیری معرفت, تیرا عشق, تیرا پیار عطا فرما دے, دنیا آخرت میں تیری رضا اور خوشنودی عطا فرما دے. اے اللہ ہر قسم کے بیماروں کو شفا عطا فرما, حلال برکت والی وسیع روزی روٹی عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اجڑوں ہوں کو آباد فرما، جو لوگ حج میں جائے تمام کو حج مبرور زیارت و مقبول عطا فرما، جو لوگ جانے کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں اللہ ان سب کو اور ہم سب کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ تو ہمیں بار بار وہاں کی مبارک حاضری عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، کارٹونوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، اے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، فتنے فساد دنگوں جھگڑوں سے حفاظت فرما، امن و امان، سکون چین کا ماحول قائم فرما۔ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور عشق عطا فرما، حضور کی سنتوں کا اتباع عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، اللہ ان مجالس کو بے انتہا قبول فرما، آنے والے بھائیوں کو، آنے والی بہنوں کو قبول فرما، سب کے لیے دنیا آخرت میں تیری رضا کا ذریعہ بنا دے، زندگیوں میں خوشگوار ایمانی اسلامی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جن پر جو آفت اور پریشانی ہے اپنے کرم سے دور فرما، جن پر سحر آسیب کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، جماعتوں کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما دے۔ اے اللہ ایک ایک انسان اور جنات کو ایمان اور ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو تو عزت، عافیت، سلامتی اور اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما، سکرات موت سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، محشر کی ہولناکی سے، پل صراط پر پھسلنے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ تیرے کرم سے بلا استحقاق جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے فوض کوثر کا جام عطا فرما، اے اللہ تیرے عرش کے سائے میں موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما، اے اللہ ہم کو، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری جائز مرادوں کو، حاجتوں کو، تمناؤں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری اس دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔